भूल नहीं सकता तुम्हें, धड़कनों की जरूरत हो तुम, तुमसे है मेरी दुनिया हसी, तुमसे है मेरी दुनिया हसी, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम। दिल भूल नहीं सकता तुम्हें, धड़कनों की जरूरत हो तुम, तुमसे मेरी दुनिया हसी, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम। जिसने दिया है जीने का मकसद, मेरी नजर में तुम वो खुशी हो, जिसने दिया है जीने का मकसद, मेरी नजर में तुम वो खुशी हो, तुम्हें धड़कनों की जरूरत हो तुम, तुमसे है मेरी दुनिया हसी, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम। हर सांस में तुम, मुश्किल है तुम बिन जीना हमारा, चाहेंगे तुमको हर पल सनम, चाहेंगे तुमको हर पल सनम, मेरे जीने की चाहत हो तुम, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम।